επαϊνώ τόσον, επαϊνώ τεν σεν πρόνοιαν, εύ γεπόι εσάς. Γενάιος ει, χάριγε εισομαί εάν τούτο ποι εις. Και χάρισαι μόι, πολλά γαθά γένοιτος οι. Καλώς, κάλιστα επαϊνώ. Εύγε, εύγε, ως χεδύ. Αλλαλάι, ούτε ενδιαφέρει. Ο λίγον μέλεοι μόι. Τι δε μόι τάουτα. Τι σοι τούτο. Σοι δίσος ούτεν μέλεοι. Αυτός σκόπει σου. Νόμος γαρέστην.